की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। जय जय श्री राधे। क्षम सदा ही अभ्यंतरस्तुति। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वैधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भगवते श्री रामचंद्राय नमः। ध्यानान्ते अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। गंधादिवि संपूज्यः प्रणमामि नमस्करोमि। श्रीपतिं जगताधारम् अशुभक्षयकारकम् व्रजामि शरणं विष्णुं शरणागतवत्सला। ओम नैवेद्यं निवेदयामि मध्य मध्य आचमन्यं जलं समर्पयामि। मुत्रापोषणं समर्पयामि। करुद्रनाद चिन्नरत्नं ताम्बूलं समर्पयामि। प्रणमामि नमस्करोमि। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे मो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्रुवाहुरपरो हरि आभाललोचनः शंभो भगवान् बादरायणे। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायद पत्रनेत्रम् ऐनत्वया भारत तैलपूर्णाम् प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो राघवेन्द्र सरकार की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री विनय पत्रिका जू की। सदगुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। आदित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्नने। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लक्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की श्री कामधेनु गौ माता की जय। श्री मनोरथ वत्स की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की। परम पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री जड़खोर गोष्ठेश्वरी श्री कामधेनु गौ माता की। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रस ब्रजवास महामहोत्सव की जय। श्री चातुर्मासी महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आदि वृंदावन श्री कामवन क्षेत्र के इस प्रतिज्ञावन में जड़खोर गोधाम में गोष्ठेश्वरी यज्ञेश्वरी जगज्जननी श्री कामधेनु गोमाता के पावन सान्निध्य में पूज्य ब्राह्मणों की एवं पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की अनुपम वाणी श्री विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल हमने 45वें पद के रूप में श्री रामचंद्र कृपाल भजमन इसकी व्याख्या की थी, इसकी चर्चा की थी, लेकिन जैसा संतोष हमें होना चाहिए वैसा संतोष हमें हुआ नहीं। और एक भाव हमारे मन में आया, वो भाव यह आया कि ये स्तुति बड़ी प्रसिद्ध है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, और प्रायः सभी प्रेमी लोग इसको बड़े भाव से गाते हैं। तो कल तो इसकी चर्चा हमने की, आज पुनः इसकी चर्चा करें, क्योंकि जब इसका भाव विशेष रूप में हमारे हृदय में अवतरित होगा तो जब हम स्तुति के समय, संध्या स्तुति के समय श्री रामचंद्र कृपालु भजमन इस पद को गाएंगे तो हमारे भीतर विशेष रूप में भाव की जागृति होगी। तो पुनः एक बार श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम। जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत हैं, संत सिरमौर हैं, भक्तमाल के सुमेरु हैं, वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संगीत विद्या के भी बड़े मर्मज्ञ ज्ञाता हैं। इसलिए आपने अपने साहित्य को विविध राग रागनियों में और ताल में निबद्ध किया। इसलिए प्राचीन से प्राचीन विनय पत्रिका की जो पांडुलिपियां हैं उन पांडुलिपियों में गोस्वामी जी की लेखनी से राग भी लिखे गए हैं। जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, इसके ऊपर लिखा है राग गौरी, माने इसे गौरी राग में गाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी से गौरी राग में गाते थे। अब रागों के भी अलग अलग समय हैं, कौन सा राग किस समय में गाया जाए इसकी एक मर्यादा है। प्रातः काल कौन सा राग, सूर्योदय के ब्रह्म वेला में कौन सा राग, फिर सूर्योदय के बाद कौन सा राग, फिर दोपहर में कौन सा राग, सबके 24 घंटे के राग निश्चित हैं। अर्धरात्रि के बाद कौन सा राग, जैसे हम उदाहरण दें, आधी रात को केदारा गाया जाता है, राग केदारा, आधी रात को, आधी रात का राग है राग केदारा। और गोस्वामी जी ने जानकी जी की स्तुति लिखी है, उसके ऊपर लिखा राग केदारा। कवहूक अम्ब अवसर पाए, कवहूक अम्ब अवसर पाए, मेरी ओ सुधि द्याय भी कछु करुण कथा चलाए, कबहूं क अम्ब अवसर पाए, कबहूं क अम्ब अवसर पाए। अब आधी रात का राग क्यों लिखा, क्योंकि कबहूं क अम्ब अवसर पाए, बड़े लोग बड़े व्यस्त होते हैं। अब ये गौशाला है, इसकी सेवा का सौभाग्य गोमाता ने, गिरिराज जी ने, राधा रानी ने आप सबको प्रदान किया है, रुंगटा जी को प्रदान किया है, तो सवेरे से रात तक इनका फोन चलता रहता है। अपना फोन नहीं, कोई व्यापार धंधे वाला फोन नहीं, गौशाला वाला फोन, बड़ी व्यस्तता रहती है, बहुत व्यस्तता होती है, सबको संतुष्ट करना, सबको सही उत्तर देना और सदा व्यवस्था में अपने दिमाग को लगा करके रखना। तो अब इतनी इस व्यवस्था में इतना दिमाग लगाना पड़ता है, तो राम जी तो 7 दीप 9 खंड वाली सारी धरती के एक छत्र सम्राट हैं, और इतना ही नहीं, ये तो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो बहुत व्यवस्था भगवान के ऊपर होती, पता नहीं कब किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु आ जाएं, उनकी क्या समस्या हो, क्या समाधान करना पड़े, कब किस ब्रह्मांड के इंद्रादि देवता आ जाएं, उनका पता नहीं क्या समाधान करना पड़े। तो मानो गोस्वामी जी कहते हैं छोटे मोटे लोग भी इतने व्यस्त होते हैं, तो हमारे सरकार तो बड़े से बड़े हैं, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, बहुत व्यस्त होते हैं। पर कितने भी व्यस्त होते होंगे, सोते समय जब श्री किशोरी जी धीरे धीरे चरण दबाती होंगी, उस समय तो फुर्सत होती ही होगी, और वो कौन सा समय, बोले वो आधी रात का समय। इसलिए कबहूं का अम्ब अवसर पाए, इसको आधी रात वाले राग में, केदारा राग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कबहूं का अम्ब अवसर पाए इसको निबद्ध किया। ठीक इसी प्रकार से राम जी का राज्याभिषेक मध्यान्ह काल अभिजित मुहूर्त में हुआ है। पुष्य नक्षत्र में मध्यान्ह काल में अभिजित मुहूर्त में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, पुनि सब भी प्रण आय सुदीना। अब राम जी का राज्याभिषेक हो गया है, अपनी अपनी भेंट सब अर्पित कर रहे हैं, होते होते अब शाम का समय हो गया। अब तुलसीदास जी की बारी आई, क्यों? तुलसीदास जी महाराज ने तो कई जगह अपनी सिफारिश लगवाई थी, गणेश जी, सूर्य नारायण, शंकर जी, देवी जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, और अंतिम फाइल पहुंची श्री किशोरी जी के पास, कबहू का अम्ब अवसर पाए। इसलिए ये भाव है, इसलिए अब सबसे पहले दृष्टि राम जी की, सबकी भेंट पूजा सब हो गई, राम जी को अर्पित हो गया, राम जी ने सबको प्रसाद बांट दिया। अब ये होते होते संध्या का समय आ गया, अब तुलसीदास जी की बारी आई। तो तुलसीदास जी ने 43-44 पद में स्तुति की और अब संध्या आरती का समय हो गया। जैसी आरती का समय हुआ तो आपने सोचा कि संध्या समय का राग क्या है, तो संध्या समय का राग गौरी राग है, इसलिए श्री राम चंद गौरी राग में इसको निबद्ध किया। और एक विशेष बात है, राम जी का जो सगुण स्वरूप है इसका कैसा विलक्षण माधुर्य है, इसका कितना विलक्षण सौंदर्य है, इसका यदि अनुभव किसी प्रेमी महानुभाव को करना हो तो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन इसको प्रेम से गाए। महाराज भाव से गाते गाते लगेगा रघुनाथ जी सामने खड़े हैं, ऐसा अद्भुत सौंदर्य का वर्णन श्री सगुण श्री राम जी के मंगलमय स्वरूप का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। और एक विशेष बात है, श्री रामचरितमानस में रामचंद्र शब्द का कई स्थानों पर प्रयोग किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अन्य अपनी कृतियों में बरवै रामायण, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहिछु आदि जो उनकी कृतियां हैं, उन कृतियों में भी रामचंद्र शब्द का खूब प्रयोग किया है। विनय पत्रिका में भी रामचंद्र शब्द का प्रयोग अनेक पदों में किया है, लेकिन यहां एक विशेष बात है, यहां इस पद में एक विशेष बात है। वो विशेष बात क्या है? यहां रामचंद्र कृपालु भजमन नहीं है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, श्री के सहित रामचंद्र। इसका एक भाव तो ये है कि राज सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे हैं, राम राज बैठे, राम राज बैठे हर्षित भये गए सब, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो भगवान राज्यश्री से युक्त भय हैं, राज्यश्री ने भगवान का वर्ण किया है, इसलिए हे राज सिंहासनासीन राम जी, एक अर्थ श्री का ये है। दूसरा अर्थ ये है कि सिंहासन में अकेले रघुनाथ जी नहीं विराजमान हैं, उनके बामांग में श्री जानकी जी विराजमान हैं, इसलिए श्री रामचंद्र का अर्थ है श्रिया जानक्या सहिता रामचंद्र श्री रामचंद्र तम श्री रामचंद्रम भजे। श्री शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है श्रयते हरिणा इति श्री, क्या है? श्रयते हरिणा इति श्री, और एक अर्थ है श्रयते हरिम इति श्री। फिर से सुन लो, श्रयते हरिणा इति श्री अथवा श्रयते हरिम इति श्री। आप लोग कहेंगे अंतर क्या है भाई, आप लोग समझ तो नहीं कि नहीं, ये तो सब संस्कृत के विद्यार्थी है तो सब समझ ही रहे होंगे। जय नारायण दास जी तो पंडित हैं। श्रेयते हरिणा, हरिणा श्रेयते, भगवान के द्वारा जिनका निरंतर आश्रय लिया जाता है वो श्री ये करती है। दूसरा अर्थ है श्रेयते हरिम, जो हरि का निरंतर आश्रय लेकर रहती है वो श्री, जिनका आश्रय भगवान लेकर रहते हैं वो श्री, और जो भगवान का आश्रय लेकर रहती है वो श्री, दोनों ही श्री पद के अर्थ हैं। अब देखो हमारी ब्रजलीला में दोनों है, श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा, इंदिरा श्री शस्वदत्र ही है, श्रयते हरिम इति स्त्री लक्ष्मी जानकी राधा सीता, ये भी है। और दूसरा श्रयते हरिणा, भगवान जिनका निरंतर आश्रय लेकर रहते हैं, और तो बात जाने दीजिए, यवन कुल में उत्पन्न महान भक्त कवि श्री रसखान जी कह रहे हैं कि हमने ब्रह्म को वेद में ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, हैं? वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, खूब सुना, बहुत लोगों से पूछा किसी ने नहीं बताया, खोजत खोजत हारी थक्यो, थक गया, फिर भी पता नहीं चला कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन, उनका स्वरूप कैसा स्वभाव कैसा है, अंत में हार करके थक करके जैसे ही सेवा कुंज में हमने प्रवेश किया तो देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। जब कुंज कुटीर में हम गए तो हमने क्या देखा कि वह परब्रह्म तो राधा रानी की चरण सेवा कर रहा है, हैं? श्री जयदेव महाप्रभु ने लिखा है कर कमलेन करोमि चरण मिह मागम तासि विदुयम विदुरम, हे श्री जी आप बड़ी दूर से चल के आई हैं, एक कुंज से चलकर दूसरी कुंज में आई हैं, थक गई होंगी तो कर कमलेन करोमि, कहें तो हम आपका चरण संवाहन कर दें। ये क्या है, ये है श्री ठाकुर जी के द्वारा श्री जी का आश्रय लेकर रहना। ठीक इसी प्रकार से राम जी को भी दो स्वरूप हैं, मर्यादा लीला में प्रकट लीला में निरंतर श्री जानकी जी रघुनाथ जी के आश्रित रहती हैं, किंतु मधुर रस की जो दिव्य महाभाव रस की रसराज की लीला है उस लीला में श्री अवध बिहारी प्रमोद बन बिहारी कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले नित्य नवीन दुल्हा श्री रघुनाथ जी निरंतर श्री किशोरी जी के आश्रित रहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक मिथिला के महात्मा हमको मिले, बड़े सुंदर सालिग्राम जी उनके, बहुत सुंदर सालिग्राम जी, एकदम गोल मटोल बड़े सुंदर स्वरूप के, और इतना सुंदर तिलक और इतना सुंदर श्रृंगार उनका किया पत्रावली वगैरह बना करके, बहुत सुंदर श्रृंगार, दर्शन करें वाह भाई, लोग तो विग्रह का भी इतना सुंदर श्रृंगार नहीं कर पाते जितना सुंदर श्रृंगार सालिग्राम जी का किया। तो वो महात्मा हंसकर क्या बोले, महाराज जी इनका नाम जानते हैं? हम इनका नाम तो नहीं जानते, आपके ठाकुर जी आप बताइए क्या नाम है। बोले इनका नाम है किशोरी शरण जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मिथिला के संत, बोले इनका नाम है किशोरी शरण जी, इतने सुंदर इसलिए हैं कि किशोरी जी की शरण में रहते हैं, ये प्रेमियों के भाव हैं। तो श्रयते हरिणा और हरिम, श्रयते हरिणा और हरिम श्रयते इति श्री, श्रयते हरिम और श्रयते हरिणा, ये दोनों प्रकार का अर्थ हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। अब देखिए यद्यपि हमारे श्री रघुनाथ जी की जो मधुर झांकी का स्मरण है, मधुर लीला का स्मरण है, वो स्मरण सबके बीच कहने करने की मर्यादा नहीं है, लेकिन ये तो ब्रजमंडल है, श्री किशोरी जी का नित्य निकुंज ही है, नित्य विहार स्थल ही है, तो यहां यदि वर्णन नहीं किया जाएगा तो कहां किया जाएगा। अग्र स्वामी जी का एक पद जिससे परस्पर श्री जी ठाकुर जी के आश्रित और ठाकुर जी श्री जी के आश्रित, कितने पद हैं? ऋतु के अनुरूप हरा भरा सावन है, चारों ओर हरियाली छाई हुई है, दशरथ सुत अरु जनक नंदिनी, चितवन में चित चोरेरी, दशरथ सुत अरु जनक नंदनी, चितवन में चित चोरेरी, नन्नी नन्नी बूंद पवन पुर वैया बरसत थोरे थोरे री, नन्नी नन्नी बूंद पवन पुरवैया बरसत थोरे थोरे री, हरि हरि भूमि घटा झुकियाई, सरजू लेत हिलोरे री, उपवन बाग विहंगम बोले दादुर मोरे चकोरे री, दशरथ सुत वरु जनक नंदनी, चितवन में चित चोरेरी, हाय दल पय दल गज दल रथ दल कोटि बने चहू ओरेरी, बाजत ताल मृदंग झांझ ढप शंखन की घन घोरेरी, दशरथ सुत अरु जनक नंदनी, चितवन में चित चोरेरी, नागरी नाम लिवावे पिया को, सखियां कहती हैं प्रीतम का नाम लो, वो नाम नहीं लेती है, नागरी नाम लिवावे पिया को, सियाजू हसे मुख मोरेरी, सियाजू हसे मुख मोरेरी, अग्रदास हरि रूप निहारे चरण कमल बलिहारे री। अब देखो अग्रदास, अग्र अली जी कह रही हैं श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, हरि रूप निहारे, अग्र अली कह रही हम तो ठाकुर हरि मन हरण करने वाले जो रघुनाथ जी हैं उनके रूप को मैं देख रही हूँ, क्या? बोले चरण कमल बलिहारे री, ये तो श्री किशोरी जी के चरणों की शोभा को देखकर बलिहार जा रहे हैं। अब ये क्या है? अब ये है श्रयते हरिणा इति श्री, ऐसा अद्भुत सौंदर्य है, ऐसा अद्भुत माधुर्य है, तो श्री श्री के सहित जो श्री रामचंद्र हैं, जानकी जी के सहित जो श्री रामचंद्र हैं, उनका स्तवन कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। जानकी जी का नाम श्री है। प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम, बंदी वेश वेद तब आए जहां श्री राम। प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम, यहां भी श्री राम, श्री जानकी जी के सहित राम श्री राम। इसका आशय है कि अकेले राम जी का भजन नहीं, श्री किशोरी जी के सहित तू राम जी का भजन कर, श्री राम चंद्र कृपालु भजमन, युगल सरकार का भजन करो। देखो राम जी निरंतर श्री सीता जी का नाम जपते रहते हैं। कैसे जपते हैं? हम नहीं कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुध्यते। जब जानकी जी अशोक वाटिका लंका चली गई हैं, तो राम जी निरंतर श्री किशोरी जी के ध्यान में रहते हैं। सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन, सीते सीते कहकर के राम जी प्रातः उठते हैं, है? उठते ही श्री किशोर, सोते सोते भी, स्वप्न में भी उन्हीं का नाम लेते हैं। और अगर जानकी जी, नाम पाहरु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निधपत जंत्र जाही प्राण के ही बाट। तो श्री किशोरी जी निरंतर राम राम जपती हैं, और श्री रघुनाथ जी निरंतर श्री सीता सीता जी का नाम जपते हैं। तो अब हमें क्या जपना चाहिए? अकेले राम नाम श्री जानकी जी जपती हैं, और अकेले सियाजू का नाम रघुनाथ जी जपते हैं, तो प्रेमी भक्तों को तो युगल नाम जपना चाहिए। बोलो युगल सरकार की। राधा रानी कृष्ण कृष्ण जपती हैं, और श्री कृष्ण राधा राधा जपते हैं, तो राधा कृष्ण के उपासकों को क्या जपना चाहिए? राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ये हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये जो कलिसंतरण उपनिषद का महामंत्र है, ये भी युगल मंत्र है। हाँ, हरि शब्द से संबोधन में हरे बनता है, और जहाँ हरतीति हरा तब प्रत्यय करेंगे तो हरतीति हरा, हर शब्द से हरा बन जाएगा, तो हरा शब्द का संबोधन में क्या बनेगा? हरे बनेगा। देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसीद प्रसीद मात्र जगतो खिलस्य, या हरे प्रसीद माने हरी थोड़ी है, हरती ति हरा तत्सम्बुद्ध हे हरे हैं? तो हरे राम, हरे माने हरती ति हरा सीता तत्सहित श्री राम, सीता जी के सहित राम। हरे राम माने सीता राम, हरे राम माने सीता राम सीता राम, राम राम हरे हरे, राम राम सीते सीते, और हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे माने राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे। ठीक है, इसीलिए हमारे निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा में इसी महामंत्र को निम्बार्क परंपरा के संत राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे। तो ये महामंत्र भी युगल मंत्र है, हरे माने युगल मंत्र है। तो इस प्रकार से हमको युगल उपासना में युगल नाम का जप करना चाहिए। हमारे महाराज जी के एक बड़े प्रेमी महापुरुष थे, बड़े पुजारी जी, परम पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बड़े पुजारी जी, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी, महाराज जी के बहुत निकट थे। महाराज जी भी उनका बहुत आदर करते थे, उनको लोग मोटे पुजारी जी भी कहते थे, खूब मोटा विशाल शरीर था उनका, खूब भारी शरीर था और बड़े तगड़े थे, बड़े कठोर थे, पहलवानी की हुई थी। तो महाराज पहलवान जो होते हैं ना, उनके पामर में दर्द जरूर होता बुढ़ापे में, देखा होगा आपने है? क्योंकि पहले तो हजार हजार दंड करते हैं, बाद में उतना जोर बुढ़ापे में रह नहीं जाता तो पामर में दर्द होता है। तो माला खूब फेरते थे बड़े पुजारी जी, हजारा माला कई थे उनपे, तो पांव फैला लेते, फिर कहते बच्चा पंडित को झूठा सच्चा बोल दाव, तो उनको इतना जोर से दबाओ उनको असर ही नहीं पड़ता था दबाने में, पूरा ताकत लगा के दबाओ, उछल उछल के दबाओ। तो हम लोग खूब पूरा जोर लगा के दबाते थे, हाँ अब कुछ ठीक है, ये तो कहते नहीं थे कि बंद कर दो, हाँ जो पकड़ में आ गया फिर उसको अपनी इच्छा से बहाना बना के चला जाए, बात अलग है, नहीं मना नहीं करते थे न उनकी माला बंद हो न वो दबाने के लिए बंद करने को कहें, हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। संत कृपा पूर्वक यदि सेवा ले लें तो ये सबसे बड़ी कृपा है, आज्ञा देकर सेवा ले लें ये संत की सर्वोपरि कृपा है। हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी, बच्चा झाड़ू लगा दो, हमारा आसन लगा दो, गर्मी का समय है तो छत की धुलाई कर दो, हम उनकी सेवा, पैर दबा दो, सेवा कर दो। तो हमारा शरीर ऐसा दुबला पतला था एकदम, कपड़ा उतार दो तो हड्डी हड्डी दिखे, पुजारी जी मोटे थे, हमसे बोले बच्चा क्या भजन वजन नहीं करता है, इतना दुबला पतला क्यों हो रहा है? हमने कहा महाराज जी भजन करने से मोटे होते हैं। हाँ मोटे होते हैं। देख बच्चे एक कथा सुन, बोले एक बार तुलसीदास जी महाराज भजन करते करते बहुत दुबले पतले हो गए, एकदम ऐसे हो गए, हमने कहीं पढ़ा नहीं है, उनकी सुनी सुनाई बात सुना रहे, ऐसे हो गए एकदम दुबले पतले, हड्डी हड्डी निकल आई उनके। तो राम जी को बहुत चिंता हो गई, किशोरी जी को बड़ी चिंता हुई, तो सीताराम जी ने हनुमान जी से कहा जाओ भाई तुलसीदास जी की खबर लेके आओ, क्या बात है बड़े कमजोर हो रहे हैं तुलसीदास जी, कोई बीमारी लग गई है क्या बात है? तो हनुमान जी महाराज आए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी ने नेत्र खोले, हनुमान जी सामने खड़े, साष्टांग प्रणाम किया, जय हो प्रभु, बड़ा अनुग्रह किया, बड़ी कृपा की, दर्शन दिया, कैसे कष्ट किया आपने, कैसे पधारे? बोले सीताराम जी बड़े चिंतित हैं, तुम दुबले पतले क्यों हो रहे हो, कोई हाली बीमारी? नहीं कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल नहीं, भूख लगती है? बोले लगती है। नींद आती है? थोड़ी नींद भी आती है, और सब ठीक? बिल्कुल ठीक है। कहीं कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। कमजोर क्यों हो रहे? तो गोस्वामी जी बोले कि आपको लग रहा है कमजोर, आपका प्रेम हम इस दास पर ज्यादा है। नहीं नहीं हो ही रहे हो कमजोर, क्या बात? गोस्वामी जी बोले तो आप ही बताओ क्या कमजोरी का कारण है। बोले पहले तुम अपना साधन बताओ, क्या साधन करते हो? तो गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि इस दीनहीन के लिए साधन ही और क्या है, जगने से लेके सोने तक और सोने से लेके जगने तक राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ओ अब समझ में आई बीमारी का कारण, अकेले राम राम जपते इसलिए तो कमजोर हो रहे हो। अरे पोषण तो किशोरी जी की कृपा से होता है, सीताराम सीताराम जपो। तो हनुमान जी कह के गए सीताराम सीताराम जपो। अब तुलसीदास जी ने सीताराम सीताराम जपना शुरू किया, अब तो ये स्वास्थ्य तुलसीदास जी का। बोले हनुमान जी, बोले वाह वाह वाह, अब तुलसीदास, बड़े पुजारी जी कहते फिर तुलसीदास जी ऐसे हो गए पहलवान पट्ठा हो गए, बोलो भक्तवत्स, ये सधुकड़ी कथाएं हैं। देखो कृष्ण नाम में भी राधा रानी है, राधा नाम में भी कृष्ण है, राम नाम में भी जानकी जी हैं और जानकी जी के नाम में भी श्री रघुनाथ जी हैं। भविष्य पुराण में लिखा है कि एक सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम का फल है एक राम नाम। बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं ना, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। अब भविष्य पुराण में क्या लिखा है सुन लो। भविष्य पुराण में लिखा है कि 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का फल एक राम नाम के उच्चारण से मिलता है और एक श्री सीता जी के नाम के उच्चारण से एक सहस्त्र राम नाम के जप का फल प्राप्त हो जाता है। राम नाम का 1000 गुना फल एक श्री जानकी जी का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए पूज्य बक्सर वाले मामा जी गाते थे, क्या गाते थे, राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। इसलिए श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, पोषण देने वाली तो श्री किशोरी जी हैं, इसलिए श्री सीता जी के सहित जो श्री रामचंद्र जी हैं उनका भजन करो। इसलिए ये सीताराम जी की स्तुति है श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, इसलिए रामचंद्र कृपाल भजमन न कहकर श्री रामचंद्र कृपाल भजमन कहा। अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है, वो प्रश्न ये है कि राम जी के सौंदर्य का तो इस पद में गोस्वामी जी ने नक्षिक वर्णन किया है, जानकी जी के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया है। जब जानकी जी के सहित राम जी की स्तुति कर रहे हैं तो एकाध पद्य जानकी जी के सौंदर्य के वर्णन में भी लिख देते, क्या परेशानी थी, क्या कमी थी, स्याही कम थी कि कागज कम था कि लिखना नहीं, ये तो सब हो नहीं सकता है, क्यों नहीं किया। इसका भाव यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े मर्यादा निर्वाहन करने वाले महापुरुष हैं, वे श्री सीताराम जी के प्रति अपने माता पिता का भाव रखते हैं, किशोरी जी के प्रति माता का भाव और श्री रघुनाथ जी के प्रति पिता का भाव रखते हैं। विनय पत्रिका में राम जी को कई स्थलों पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बाप, क्या कहा, बाप। जैसे विनय पत्रिका का एक पद है, विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचो, क्या कहा, विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचो, यहाँ राम जी को बाप का ये कह सकते थे गोस्वामी जी, विनय पत्रिका दीन की राम आप ही बांचो ये कह सकते, लिए नहीं कहा। उनको लगा राम जी के कहने से थोड़ा ऐश्वर्य ज्यादा है, बाप कहने से निकटता ज्यादा है, आप मेरे बाप हो, हम आपके बेटा हैं, तो विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचो। आपने ध्यान दिया होगा श्री मुरारी बापू जी भी अपने प्रवचन में बाप ऐसा बोलते हैं, तो बहुत से लोग तो सोचते हैं कि ये बाप का नाम सबसे पहले क्यों लेते, किसको कहते हैं बाप, बाप बीच बीच में भी बाप कहते हैं, बाप बाप, लोग समझते नहीं किसको बाप कहते हैं। विनय पत्रिका में बड़े स्नेह पूर्वक तुलसीदास जी महाराज ने राम जी को बाप कहा, इसी भाव से मुरारी बापू जी भी अपने प्रवचनों में राम जी को बाप कहते हैं। तो अब देखो ध्यान दें, जब तुलसीदास जी राम जी को पिता मानते हैं और अपने को पुत्र मानते हैं, तो पुत्र अपने पिता का वर्णन तो कर सकता है, लेकिन यदि पुत्र अपनी माता के सौंदर्य का नक्षिक वर्णन करता है तो वह पुत्र या पुत्र की अमर्यादा मानी जाएगी। देखो ये अमर्यादा गोस्वामी जी ने कहीं नहीं की, कहीं नहीं की। भगवान शिव के प्रति भी उनका यही भाव है, पिता का भाव, पार्वती के प्रति माता का भाव है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि तेई श्रृंगार न कहूं बखानी है, जगत मात पितु शंभु भवानी, तेई श्रृंगार न कहूं बखानी। ये सारे जगत के माता पिता हैं, माता पिता का श्रृंगार हम क्या वर्णन करें, इसलिए तेई श्रृंगार न कहूं बखानी। महाकवि कालिदास जी ने, बहुत ध्यान से सुने, महाकवि कालिदास जी ने भी भगवान शिव को पिता माना और भगवती जगदम्बा पार्वती को माता माना। बागर्था विव संप्रक्तौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये जो रघुवंश का मंगलाचरण है इसमें पार्वती परमेश्वरौ की दृक् पार्वती परमेश्वर बोले जगता पितरौ, जगत के माता पिता जो पार्वती परमेश्वर हैं, हम उनकी वंदना करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। एकदम शांत होके चंचलता त्याग करके तब भजन कर दोगे। कोई भी जो विप्र देवता हैं ये तो सब शांत बैठे हैं, लेकिन ये द्रोणाचार्य जी थोड़ी चंचलता ज्यादा कर रहे हैं। तो एकदम शांत होके, हाँ नहीं तो उठा देंगे यहां से, समझ लेना। तो राम जी क्या कह रहे थे हम, हाँ उन्होंने जगता पितरऊ वंदे पार्वती परमेश्वरऊ कहा, और कुमार संभवम नामक जो ग्रंथ लिखा, कुमार संभव लिखा महाकवि कालिदास जी ने, उस कुमार संभव में उन्होंने शिव पार्वती के श्रृंगार रस का वर्णन कर दिया। मानते तो पिता माता हैं, और शिव पार्वती के विलास लीला का वर्णन किया। उसका परिणाम यह हुआ कि कुमार संभव नामक ग्रंथ लिखने के बाद महाकवि कालिदास को कुष्ठ हो गया, कोढ़ हो गया। विचार किया कि हम तो स्वप्न में भी पाप का आचरण किया नहीं, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, नित्य अग्निहोत्र करने वाले वैदिक ब्राह्मण, हमने पाप को जाना तक नहीं कि किस पाप का परिणाम है जो हमारे कुष्ठ हो गया। महापुरुषों से पूछा, बोले तुमको इसलिए कुष्ठ हुआ है क्योंकि तुमने इधर तो शिव पार्वती को माता पिता कहा और फिर उनके भोग विलास लीला का वर्णन किया, इसलिए तुमको कुष्ठ हो गया। तो प्रायश्चित बताओ, बोले शंकर जी का अपराध बने तो राम जी का गुणगान करने से दूर होगा, राम जी के प्रति अपराध बने तो शिव जी का, जैसे नारद जी से भगवान का अपराध बना तो क्या कहा, जपौ जाय शंकर सतनामा। अब राम जी का गुण गाओ, तब दीनता में भर गए महाकवि कालिदास में, राम जी का गुण क्या गाऊं, मैं सामान्य मनुष्य हूं, इसलिए राम जी जिस वंश में प्रकट भए हैं उस वंश का स्मरण करता हूं। रघुवंश महाकाव्य आपने लिखा, और रघुवंश महाकाव्य लिखने के बाद उनका कुष्ठ समाप्त हो गया, कोढ़ खत्म हो गया। तो यहां ये सब सीखने की बातें हैं। अब भाव ही दृढ़ नहीं करते भगवान के प्रति, कोई श्रृंगार रस वाले महात्मा मिल गए, उनकी कथा सुन लिए तो तुरंत सखी बन गए। अरे हम तो सखी हैं, गोपी हैं, मंजरी हैं, चलो भैया बहुत अच्छी बात है, हैं? कहां तो हमारे बाणी ग्रंथों में लिखा है कि सची शारदा रमा ये सब ललचाती हूं उस रस के लिए, हैं? अच्छा हुआ तुम कलयुगी मनुष्य, तुमको रस मिल गया, अच्छी बात है, दंडवत प्रणाम है तुम्हें। अब कोई सखा भाव वाले महात्मा मिले, अरे बोले अब तो ठाकुर जी के ग्वारिया हैं हम, बढ़िया है। फिर कोई वात्सल्य वाले महात्मा मिले, नहीं ये तुम्हारे छोटो सो लाला है, लाली है, ठीक है, भगवान से सब भाव संभव हैं, पर किसी भाव की दृढ़ता और प्रगाढ़ता अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, और वह भाव मनमाने तरीके से नहीं होता है। उसके लिए हमारी विनम्र प्रार्थना है, खूब नाम का आश्रय लो, अहर्निश नाम का आश्रय लो, सत्संग करो, धीरे धीरे भगवान स्वयं कृपा करेंगे और आचार्य चरण कृपा करेंगे, तो वे आपको जिस भाव के योग्य समझेंगे वो कृपा पूर्वक भाव प्रदान करेंगे, वही भाव पुष्ट होगा। समर्थ आचार्य अपनी ओर से भाव का दान कर देते हैं। हमारे यहाँ वृंदावन में श्री अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के संबंध में ये बात प्रसिद्ध है कि स्वामी जी जिसके मस्तक पर अपना करकमल पधरा देते, मानो सखियन चंद्रिका, मानो उसके मस्तक पर हाथ नहीं पधराया, चंद्रिका पधरा दी, माने हाथ पधराती उसे किशोरी जी की सखी बना दी। ये आचार्यों की सामर्थ्य, ये जीव की सामर्थ्य नहीं कि वो सखा बन जाए, सखी बन जाए, दास बन जाए, दासी बन जाए। इसलिए भक्ति का आरंभ दास्य भाव से होता है, हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। फिर इस भाव से बजते बजते फिर स्वयं ठाकुर जी कृपा करके जो भाव आपको दें, सभी भाव श्रेष्ठ हैं, कोबर छोट कहत अपराध, सब श्रेष्ठ। तो गोस्वामी जी बड़ी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, इस मर्यादा के कारण वे किशोरी जी को प्रणाम मात्र करते हैं और नक्षिक सौंदर्य का वर्णन श्री रघुनाथ जी का करते हैं। इसलिए इसमें सीताराम जी की स्तुति होते हुए भी राम जी के नक्षिक सौंदर्य का वर्णन है और जानकी जी के श्रृंगार का वर्णन नहीं है। रामचरितमानस में रामचंद्र शब्द 14 बार आया है। रामचरितमानस में रामचंद्र शब्द 14 बार आया है और विनय पत्रिका में रामचंद्र शब्द 6 बार आया है। सुन लें 14 स्थान कहां कहां रामचंद्र आया है। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाही न गाए। एक, रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। तीसरा, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। चौथा, मुदित नारी नर देखहिं शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा, एक टक सब सोहिं चहुं ओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। पांचवा, करिमज्जन मागहिं कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। छठा, मन क्रम बचन सुजतन विचारहु, रामचंद्र कर काज समारहु। सातवा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन से रामचंद्र कर काजा। आठवा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। नौवा, कपिलीला करित नहीं डरा वही, रामचंद्र कर सुयस सुना वही। दसवा, सब जुज देहु हरस अनुशासन, रामचंद्र बैठहिं सिंहासन। ग्यारहवा, दंड जतन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मने ही सुनिए अस रामचंद्र के राज। यहाँ रामचंद्र शब्द आया। बारहवा, विधुमहि पूर मयूखन रवि तप जितन ही काज, मांगे बारिद देही जल रामचंद्र के राज। यहाँ रामचंद्र शब्द आया। निज कर ग्रह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरी। ये तेरहवा, तेरहवें स्थान पर। चौदहवें स्थान, रामचंद्र बिन भजन बिन जोचा पद निर्वाण, ज्ञान बंत अति अपि सोनर पशु बिन पूछ विषाण। ये 14 स्थानों पर रामचंद्र शब्द का प्रयोग मानसी में आया है। विनय पत्रिका में 6 बार रामचंद्र शब्द का प्रयोग आया है। भूपाल मणि रामचंद्रानु रागी 29वें पद में आप सुन चुके हैं। आगे 82वें पद में रामचंद्र अनुराग नीरमल बिनु मल अति नाश न पावे। रामचंद्र अनुराग नीर बिनु मल अति नाश न पावे। कितने हो गए विनय पत्रिका के? 3। चौथा, रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो विनती के ही भांति करो। विनय पत्रिका पद संख्या 141। और महाराज जी करी विचार तज विकार भज उदार रामचंद्र भद्र सिंधु दीन बंधु। ये 5वां 6ठी बार, रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि की जय। रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि की जय। आप लोग कहेंगे कि आपने तो बड़ी कल दूसरी व्याख्या की थी, आज दूसरी व्याख्या कर दी रामचंद्र कृपालु भजमन की, तो ये इतना लंबा व्याख्यान का प्रयोजन क्या है? अरे 14 बार रामचरितमानस में रामचंद्र शब्द आया, 6 बार विनय पत्रिका में आया, पर कहीं आपने श्री रामचंद्र सुना? कहीं सुना? तो और जगह क्या कंजूसी थी तुलसीदास जी महाराज को, सब जगह श्री लगा देते, पर यही उन्होंने श्री लगाया। इसका मतलब अकेले राम जी की स्तुति नहीं है, जानकी जी के सहित राम जी की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु। एक विनोद में एक बात कह दें, कई बार भोले भाले लोग कहते राम जी 12 कला के अवतार हैं, श्री कृष्ण भगवान 16 कला के अवतार हैं, क्योंकि उनमें वो चंद्र है ना, चंद्रमा की 16 कला होती है, सूर्य की 12 कला होती, वो 12 सूर्य वंश में प्रकट हैं, इसलिए 12 कला के अवतार हैं, और वो तो चंद्र वंश में प्रकट में चंद्रमा की 16 कला होती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की 16 कला है। गोस्वामी जी ने सोचा ये झगड़ा ही खत्म क्यों न कर दें, श्री राम जी सूर्यवंश में तो है ही हैं, पर सूर्यवंश में होकर भी राम जी सूर्य न होकर रामचंद्र हैं। कहीं आप बताओ, कहीं लिखा है राम सूर्य? कहीं लिखा है राम सूर्य? पूरी मानस जी पढ़ लो, कहीं है राम सूर्य? और कहीं कहीं राम सूर्य लिखा है? बोलो राम सूर्य महाराज की। कहीं लिखा है? कोई बोलता है? क्या बोलते हैं? बोलो रामचंद्र भगवान की। तो राम सूर्य कोई नहीं कहता, सब रामचंद्र कहते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा, रे भाई तुम केवल हमारे वृंदावन बिहारी जी को चंद्र मत कहो, ये तो चंद्र हैं ही, हमारे राम जी भी चंद्र हैं, क्योंकि चंद्रमा का विशेष गुण क्या है? चंद्रमा का विशेष गुण है आह्लाद, आह्लादकत्व चंद्रमा में है, और श्री रामचंद्र जी का यह विशेष गुण है। क्या विशेष गुण है? आह्लादकत्व। महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, सोमवत प्रियदर्शन, राम जी प्रियदर्शन है। कैसे प्रियदर्शन है? जैसे शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करके मन खिल जाता है, ऐसी राम जी के मुख चंद्र का दर्शन करके रसिक जनों का, प्रेमी जनों का हृदय कमल, हृदय कुमुदनी खिल जाती है, इसलिए उनको रामचंद्र कहा गया। चिद धातु जो है वो आह्लाद और दीप्ति के अर्थ में है, तो आह्लाद और दीप्ति दोनों श्री राम जी के द्वारा प्रकट होते हैं, इसलिए रामचंद्र कहा गया। कृपालु भजमन, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ऐसे जो कोटि कोटि चंद्रमाओं से बढ़कर के भी जिनमें आह्लाद तत्व है, ऐसे जो श्री रामचंद्र हैं, जानकी जी के सहित जो श्री रामचंद्र हैं, उनका हे मन तुम भजन करो। क्यों? बोले कृपालु, ये बड़े कृपालु हैं। राम जी के अचिंत्य असंख्य अनंत गुण गणों में ये कृपालुता गुण मुख्य है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक जगह तो कहा है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान के श्रीअंग का निर्माण ही कृपा से, सब कुछ कृपामय है। राम जी में कृपालुता विशेष है, भगवान का विशेष गुण है कृपालु। कृपालु कहो दयालु कहो एक ही बात है, कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम है श्रीमद भागवत जी में उद्धव जी ने कहा। इस कृपालुता का स्मरण करने से ही जीव के भीतर ये भाव जगता है कि हमें भगवान की शरण जाना चाहिए। कृपालु जानते किसको कहते हैं? नहीं जानते। कृपा करने का स्वभाव जिसका है उसको कृपालु कहते हैं। एक तो कृपा करने वाला और कृपा जिसका स्वभाव बन गया हो उसको कहते कृपालु। बहुत से महान भाव ऐसे हो तो कृपा करना स्वभाव बन जाता उनका। भगवान का स्वभाव है कृपा करना, ये स्वभाव न होवे तो ब्रह्मा जी की कोटि के भी भगवान की शरणागति के अधिकारी नहीं होंगे। ये कृपालुता ही ऐसा गुण भगवान का है कि अपने आश्रित के दोष भगवान को दिखते ही नहीं। असंख्य अपराध जीव करता चला जाता है। अब बताओ कितने अपराध किए? आप लोग तो बड़े बड़े दिव्य पुरुष हैं, हम अपनी बात कहते हैं, ये पहला जन्म तो नहीं है, इसके पहले असंख्यों जन्म हो चुके हैं, और कौन सा ऐसा अपराध है जो हमसे न बना हो? ननिंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया विधायी। ऐसा कौन सा निंदित कर्म है जो हजारों हजारों बार हमसे न बना हो फिर भी हमारे जैसे की गुजर बसर श्री युगल सरकार के चरणों में हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। क्यों हो रही है? वह हमारे असंख्यों जन्मों के दोष देखें और इस जन्म के भी दोष देखें तो एक मिनट ब्रजभूमि में हम रहने लायक नहीं है, एक क्षण रहने लायक नहीं है, लेकिन ये हमारे दोषों को न देखकर ही श्री ठाकुर जी श्री जी कृपा कर रही है, हमारी सभी बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन अरुश्री कुंज बिहारी, राख्यो अपने वृंदावन में जिहिथा रूप उजारी, हमारी सभी बात सुधारी। ये कृपालुता का जो चिंतन है ना, कृपालु, कृपालु माने कृपा करने की आदत, कृपा करने का स्वभाव, जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। बहुत से लोगों की आदत नाक में उंगली घुसाने की पड़ जाती है, वो महाराज कहीं बैठेंगे उनको ये नहीं लगे हम सभा में बैठे, कहां बैठेंगे लोग क्या सोचेंगे? सोचने वाले सोचा करो, उनको तो आदत है। किसी किसी को मक्खी मारने की आदत पड़ जाती है, वो चाहे जितने लोगों के बीच में बैठे हो मक्खी यहां बैठे एकदम मार, लोग हंसे तो हंसे, मक्खी मारते बैठे बैठे जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो आदत छोड़ता नहीं। हमारे ठाकुर जी की भी आदत पड़ गई है कृपा करने की, हैं? इसलिए हमारे वृंदावन के रासाचार्य स्वामी श्रीराम शर्मा जी हमारे इस समय ब्रज की विभूति हैं। क्या करें, ये जो रस ब्रजवास है इसमें स्वामी श्रीराम शर्मा जी रासाचार्य जी को एक महीना यहाँ रास करना था, यहाँ रास होना था महाराज। बहुत विशाल कार्यक्रम था, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी और कई महापुरुषों को यहाँ विराजना था, लेकिन जैसी भगवान की इच्छा, चलो हो सकता है ठाकुर जी ने सोचा हो ये तो दो ही महीने का कर रहे हैं, अब चार महीने का होना हो तो क्या पता है। तो भगवान की लीला भगवान जाने, पर ये संकट जल्दी समाप्त हो। वृंदावन से इतने संत आने की बोल रहे हैं और अयोध्या चित्रकूट सब जगह से संत आने को, वहां जाएंगे जाएंगे, बिना पत्रिका हो रही सुनेंगे, लेकिन हाथ पांव जोड़ के सबको मना करना पड़ रहा है। यहाँ तो कोई कमी नहीं है, सब आ जाओ, लेकिन वो सरकारी जो निर्देश है और वर्तमान समय की जो परिस्थिति है, इसलिए सभी प्रेमियों को सबको हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की गई है, भैया अपने घरों में बैठ करके ही सुरक्षित रह करके सत्संग करें, ये संकट दूर होगा। तो गौ माता का घर तो आपका अपना घर है, क्योंकि गाय सबकी माँ है, इसलिए गाय का स्थान गौशाला सबकी अपनी वास्तविक जन्मभूमि है, और अपने घर में आने से किसी को रोका नहीं जा सकता और किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अपने घर में क्या, घर में थोड़ी पूछते हैं, घर में तो चले जाते हैं, पर इस समय घर की परिस्थिति भी कुछ विकट है, इसलिए भगवान कृपा करें ये जल्दी दूर होवे ये संकट, और फिर से भारतवर्ष उत्सव महोत्सवों का देश है, उत्सव महोत्सवों की परंपरा इस देश में पुनः आरंभ होनी चाहिए। शिव वृंदावन बिहारी लाल की, तो भगवान की कृपा विशेष, आहा ये गुण है भगवान की। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, जान की इसकी कृपा, बड़ा प्यारा पद है ये, जान की इसकी कृपा जगावती सुजान जीव, जान की इसकी कृपा जगावती सुजान जीव, जागी त्यागी मूढ़ता अनुराग श्री हरे, जागी त्यागी मूढ़ता अनुराग श्री हरे, करी विराग तजी विचार भजी उदार रामचंद्र भद्र सिंधु दीन बंधु वेद वदत रे, जान किसकी कृपा जगावती सुजान जीव, कृपा ही जीव को जागृत करती है। तुलसीदास प्रभु कृपाल निरख जीव जन बिहाल भंजो भव जाल परम मंगलाचरे, कृपा का खूब स्मरण किया है। कृपा को ही अनुग्रह कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो, ये भी विनय पत्रिका का पद है। कोटि मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हो दीजे परम उदार, ये कृपालु भजमन क्यों कहा, इसके दो भाव हैं। एक भाव ये है कृपालु को ही भजना चाहिए, कठोर मन वाले को नहीं भजना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं तुनक मिजाजी, तुनक मिजाजी जानते हैं ना, छोटी छोटी बात पर तुनक जाने। तो तुनक मिजाजी को भजोगे तो वो कब रूस जाएंगे, किस बात पर रूस जाएंगे, नाक मुंह से कोड लेंगे, तो उनको तो विक्षेप हुआ ही, तुम्हारे भी विक्षेप हो जाएगा। इसलिए भजना ही हो तो कृपालु को भजो, और हमारे श्री श्याम सुंदर से अधिक कृपालु कोई नहीं, राधा रानी से अधिक कोई कृपामयी करुणामयी नहीं, हमारे रघुनाथ जी से अधिक कोई कृपालु नहीं, हमारी श्री जानकी जी से अधिक कोई कृपामयी नहीं। इसलिए भजना हो तो युगल सरकार को ही भजो, बाकी कोई ऐसे है नहीं। ये सबके सब तुनक मिजाजी हैं, थोड़ी थोड़ी बात में मुंह फुला लेते हैं। सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ हो रहा था, सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में सत्संग भी होता है। उस सत्संग में एक जिज्ञासा रखी गई, एक प्रश्न रखा गया कि जीव किसकी उपासना करके अपना परम कल्याण करे। शास्त्रार्थ छिड़ गया, होते होते होते होते होते होते शास्त्रार्थ ये निर्णय हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देवता ही श्रेष्ठ हैं, इन तीन में इन तीन का भजन करना चाहिए। फिर एक प्रश्न उठा खड़ा हो गया, उपासना तो एक के ही होगी, तीन तीन की कैसे होगी, तो इन तीन में विशेष उपासना किसकी करनी चाहिए। बोले जिसमें कृपा गुण क्षमा गुण सबसे अधिक हो उसकी उपासना होनी चाहिए। ये परीक्षा कौन लेगा, भृगु जी को कहा गया। भृगु जी बोले हम लेंगे परीक्षा। भृगु जी महाराज गए, बहुत ध्यान से सुने कथा जो हम कह रहे हैं। भृगु जी गए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी उनके पिताजी हैं, ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी सिंहासन पर बैठे, तमाम सब ऋषि मुनि वेद इतिहास पुराण तंत्र मंत्र सब मूर्तिमंत होकर ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे हैं। साक्षात भगवान ब्रह्मा है, कोई सामान्य है क्या। भृगु जी गए और न दंडोत प्रणाम, न सीताराम, न राधे श्याम, न जय नारायण, न जय गोपाल, कुछ नहीं, सीधे गए, खड़े हो गए सामने जाके। सब लोग देखने लगे कि ये कौन महानुभाव, अरे भृगु जी हैं, दिमाग तो ठीक है इनका कि नहीं, इतनी बड़ी सभा में इनको आने की मर्यादा नहीं। पिता तो गुरु के तुल्य होता है, ये गुरु हैं, पिता हैं, फिर जगत पितामह हैं ब्रह्मा जी। अपने पिताजी को आकर प्रणाम नहीं करता, कैसा दुर्विनीत है। लोग भी देख रहे थे, ब्रह्मा जी ने देखा रे इतने लोगों के बीच में मेरा अपमान। ब्रह्मा जी ने त्योरी चढ़ाई, अपने कमंडल की तरफ देखा, श्राप दूं इसको। भृगु जी अंतर्धान हो गए, पूरा ठंडा हो गया। अरे बोले केवल इतने लोगों के बीच में प्रणाम नहीं किया, इतनी बात से इनकी नाक मुंह चढ़ गई, ये तुनक मिजाजी हैं, ये तो जल्दी जल्दी नाराज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सावधानी से इनकी उपासना करनी चाहिए। अब गए शंकर जी के पास कैलाश। शंकर जी ने देखा कि भृगु जी आ रहे हैं, तो शंकर जी उठे, आओ आओ आओ महर्षि, आओ आओ, अपनी भुजाएं फैलाकर शंकर जी आगे बढ़े, आओ हमारे हृदय से लग जाओ। अब तो हृदय से लगने थोड़ी आए थे, वो तो परीक्षा लेने आए थे। अरे राम राम, चिता की भस्म लगा रखी है, हड्डियों की माला पहन रखी है, कपाल धारण कर रखा है, कहा हम पवित्र ब्राह्मण गंगा स्नान करके आए हैं, छू जाओगे तो नहाना पड़ेगा, जनेऊ बदलना पड़ेगा। अरे राम राम, बताओ भगवान शिव जब तांडव नृत्य करते हैं उनकी जटाएं खुल जाती हैं और उनकी जटाएं उनके श्रीअंग पर पड़ती हैं, तो जटायों के प्रहार से श्रीअंग में लगी हुई भस्म जब झड़ती है तो ब्रह्मादि देवता उस भस्म को अपने मस्तक पर धारण करके अपना सौभाग्य बनाते हैं। ऐसे देवादिदेव भगवान शिव महादेव उनके भस्म की, उनकी जटा की, उनके स्वरूप की निंदा कर रहा है। ये कैसा ऋषि है? शंकर जी की भी तेवरी चढ़ गई। अरे कोई मूर्ख व्यक्ति हमको गाली दे तो कोई बात नहीं, ये इतना बड़ा महात्मा होकर के ऐसा बोलता है? त्रिशूल की ओर शंकर जी देखने लगे। पार्वती जी ने चरण पकड़े, अरे भोले महात्मा है, पता नहीं किस मस्ती में होंगे, कह दिया आप क्षमा कर दीजिए। भृगु जी वहां से भी अंतर्धान हो गए। बोले ब्रह्मा जी से तो थोड़े ज्यादा क्षमाशील हैं, पर इनको कोई उठपटांग बोल दे तो त्रिशूल की तरफ देखते हैं, ये थोड़ा सा इनमें गड़बड़ी है, तो ये भी थोड़ा सावधानी से उपासना के योग्य हैं, ये जल्दी श्राप भी दे देते हैं, हैं? अब देखो कागभुसुंडी जी से गलती क्या हुई थी, आप लोग मानस पढ़ते हैं ना कभी कभी, नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम, याद है? नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये जो शिवाष्टक रुद्राष्टक है, रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति, रामचरितमानस में है। तो कागभुसुंडी जी से गलती क्या हुई? महाकाल मंदिर में बैठ करके जप कर रहे थे और गुरु जी आए, अरे बोले जप के समय उठना नहीं चाहिए, बैठे रह गए। प्रणाम, उठ के खड़े हो जाते तो कोई परेशानी तो नहीं थी, पर नहीं खड़े हुए तो गुरु जी को कोई बुरा नहीं लगा। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, जप की मर्यादा है, बैठा है तो बैठ रहे दो। पर शंकर जी नाराज हो गए, बैठ रहे हो अजगर हो पापी, अरे पापी अजगर के समान बैठा, जा उसी योनि में चला जा। ले सब तो शंकर जी भी थोड़ी तिनक तुनक मिजाजी तो हैं, नाराज होकर श्राप दे देते हैं। कागभुसुंडी जी को श्राप दिया। अब गए वैकुंठ भृगु जी, बोले अब थोड़ा प्रश्न पत्र और कठोर करना पड़ेगा, वहां केवल प्रणाम नहीं किया, यहां कटुवाणी का प्रयोग किया, और जब वैकुंठ गए तो सीधे प्रहार किया, एक लात लगाई भगवान की छाती पर। सम्मानित व्यक्ति अपना अपमान सहन नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक सम्मानित हो वो अपमान सह नहीं सकता है। भगवान तो व्यक्ति नहीं है, भगवान तो साक्षात भगवान है, उनसे अधिक सम्मानित और कौन होगा? सम्मानित व्यक्ति भी अपमान सह लेगा, कथनचित एकांत में उसका अपमान किया जाए। अब भरे बाजार में अपमान करे तो बिल्कुल सह नहीं करेगा, अपने उतर आएगा, अपनी जितनी ताकत होगी अपमान करने वाले को दंड देगा। मान लो कथनचित भरे बाजार में भी अपमान सहन कर ले सम्मानित व्यक्ति, पर कथनचित उसकी घरवाली के सामने उसका अपमान करो तो गृहिणी के सामने कोई भी पुरुष अपना अपमान सहन नहीं करता, चाहे सम्मानित हो चाहे न हो, क्योंकि पत्नी के समक्ष अपनी प्रतिष्ठा बचाकर रखने का स्वभाव प्रायः सभी पुरुषों में होता है। आप लोग तो मनुष्य हैं, हमने वृंदावन में देखा बंदर कुछ नहीं बोलेगा आपसे, चाहे जितना बड़ा बंदर हो उससे आंख मिला लो कुछ नहीं बोलेगा। बंदर के बगल में बंदरिया बैठी हो, हाँ, और बंदरिया बैठी हो उस समय तुम बंदर से आंख मिला ऐसे करेगा, और ऐसे खोनी करेगा, कभी करके देखना, पहले बंदरिया की तरफ देखेगा फिर खो करेगा, एक खंभा हिलाएगा, मानो वो जोर दिखाता है कि तुम्हारा मैं पति हूँ, कमजोर नहीं हूँ, बहुत तगड़ा। पशु में भी यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपनी बंदरिया के सामने अपने को बहुत श्रेष्ठ प्रमाणित करना चाहता है। तो ये संसार की रीति है, अभ्यास है। कोई पुरुष अपनी पत्नी के सामने अपमानित नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? इसलिए नहीं होना चाहता कि ये तो एक बार अपमानित हुआ, मैं कोई आया हमको गाली दे गया, धक्का मुक्की कर गया, लेकिन घरवाली से रोज अपमानित होना पड़ेगा। आदमी तो एक बार अपमान करके गया, और रोज सवेरे से कहेगी हे भगवान कैसा भाग में बजा था आदमी हमारा, कैसा बिल्कुल कायर है, तुमसे अच्छे तो हम ही है, चूड़ी पहन लो, बताओ। लोग घर में घुस के गाली दे जाते, मार पिटाई कर जाते हैं, ये क्षमाशील बने बैठे हैं। वो रोज कुछ न कुछ सुनाई देगी। एक गांव में झगड़ा हो रहा था भाई भाई में, तो छोटा भाई थोड़ा मर्यादा वाला था, उसने सोचा बड़े भाई झगड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लाठी लेके आ गए तो आ जाने दो, हम छोटे हैं, हमको अपने बड़े भाई की मर्यादा रखनी चाहिए, तो वो पीटे तो पीट लो। तो छोटे भाई की पत्नी लठ लेके आई भीतर से, हाथ में ले पकड़ो पकड़ो इसको। वो डरा, ए पकड़ता है कि नहीं, पकड़ो इसको। क्यों? उसने कहा ये लठ बजा रहा है तो तू लठ क्यों नहीं बजाएगा, लठ बजा क्यों, नहीं तो हम तो अपने घर चली जाएंगे, यहां रहेंगी ही नहीं। महाराज मरता क्या न करता, उस व्यक्ति को लठ पकड़ना पड़ा हाथ में, फिर लोगों ने बीच बचाव कर लिया। खैर एक गांव की सत्य घटना है, हर व्यक्ति पत्नी के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचा के रखना चाहता है। वो घरवाली यही बोल रही थी कि हमारी सखी सहेलियां क्या कहेंगी कि कैसा आदमी है तुम्हारा, इसमें ताकत बिल्कुल नहीं है, इसलिए लठ लो झगड़ो। भगवान के निज धाम वैकुंठ में, जहां अनंत पार्षद भगवान के निकट उपस्थित हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, उस समय प्रभु जी ने वक्षस्थल में चरण का प्रहार किया। लेकिन धन्य है भगवान की कृपा, धन्य है इनकी करुणा, धन्य है इनका क्षमाशील दयालु स्वभाव। प्रभु उठकर बैठे, भृगु जी को प्रणाम किया, भृगु जी का चरण अपनी गोद में रख लिया, धीरे धीरे चरण दबाकर बोले हे मुनिराज, वैकुंठ के द्वार पर उपस्थित होकर मुझे आपका स्वागत करना चाहिए था, अगवानी करनी चाहिए थी, पर मुझे सूचना ही न मिल सकी कि आप कृपा करके पधारे हैं। आप कितने दयालु हैं, आपने अपनी चरणरज मुझे सहज ही प्रदान कर दी। मेरे वक्षस्थल लक्ष्मी जी का निवास है, मैं सोचता था लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल प्रकृति की हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं चली जाती हैं, कहीं हमको भी छोड़ के न चली जाए, कहीं हमको भी छोड़ के न चली जाए, ये भय कभी कभी होता था, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन अब आपने ऐसी छाप लगा दी है कि अब लक्ष्मी जी कभी जाने वाली नहीं है। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, ब्राह्मण की चरण की छाप लग गई इसलिए मैं कमलावर हूँ, अब कमला मुझे वरण करके ही रहेगी, हमको छोड़ के नहीं जाएगी। लक्ष्मी जी अविचल भाव से रहेंगी। भृगु जी कुछ बोल नहीं पाए, उनका गला भराया, हृदय भराया, आंख भराई, तुरंत बोले हमको जरूरी काम है, फिर आएंगे आपके पास, चले गए अंतर्धान हो गए। महात्मा लोग सब प्रतीक्षा कर रहे थे, कहो क्या बात है, तो सारी बात भृगु जी ने सुनाई। बोले भाई तीनों देवता उपास से तो हैं, पर क्षमा कृपा दया करुणा ये तो भगवान नारायण में ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। आहा, तो चलो भगवान के पास चलो। सब महात्मा गए, भगवान ने सबका स्वागत किया। कहो कैसे पधारे? बोले हम आपका अभिनंदन करने आए हैं। किस बात का अभिनंदन? बोले हमारी सभा में ये निर्णय हुआ है कि आप सबसे बड़े हैं। सारी घटना सुनाई, भगवान हंसने लगे। बोले अब आप लोगों के निर्णय को तो काटने की शक्ति हमारी नहीं है, लेकिन हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। कहो। मुझे इतने बड़े को आप लोगों ने अपने प्रेम बंधन में बांधकर हृदय कुंज में विराजमान कर रखा है, तो इतने बड़े को अपने हृदय में छिपा के रखने वाला बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? इसी को श्री स्वामी भगवतृष्ण जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, भगवत लघुता विष्णुलो दीर्घ हरि के दास। इतने बड़े भगवान को हृदय में विराजमान कर लिया। अब ठाकुर जी तो कह रहे थे संत बड़े, और संत कह रहे थे ठाकुर जी बड़े, निर्णय नहीं हो पा रहा था। वो कहते थे, भगवान कहते थे संत बड़े हैं इनकी उपासना करनी चाहिए, संत कहते थे भगवान बड़े हैं भगवान की उपासना करनी चाहिए। तो कुछ संतों ने मध्यस्थता की, बोले देखो ऐसा अब झगड़ा खत्म करो। क्या? बोले सब संतन मिली निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजिवे को दोई सुघर, कै हरि दास। दोनों को ही भजो, हरि को भजो और हरिदासों को भजो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान कृपा साध्य हैं, इसलिए कृपा गुण का आश्रय लिया गया है कि श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। जब कृपालु हैं तो भज क्यों? श्री रामचंद्र कृपालु भज, भजो क्यों? बोले भजन करना तो जरूरी है, बहुत जरूरी है भजन करना। क्यों? मानसी की चौपाई दास को बड़ी प्रिय है, आप सबको भी याद होगी। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। इसलिए भजत कृपा करें रघुराई, बिना भजन के कृपा होगी नहीं, भजन तो करना ही चाहिए। हमारे ब्रज की एक बहुत विशिष्ट विभूति, वृंदावन की शोभा, निरंतर जो भजन करते थे और कराते भी थे, परम वैराग्य पूर्ण भजन युक्त जिनका जीवन, ऐसे परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री बाबा चंद्रशेखर बाबा, श्री चंद्रशेखर दास जी महाराज, चंद्रशेखर बाबा। दास के ऊपर बड़ी कृपा थी उनकी, बहुत स्नेह था, कई बार उनके चरणों में बैठकर भी भगवत चर्चा करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बताई, हम जब जब जाते थे तब तक कोई ना कोई बढ़िया बात बताते, वे अस्वस्थ थे, कुटिया में आ गए थे अपने निवास पर, और दास का शरीर भी कुछ अस्वस्थ था, तो हम भी निरामयम में जा रहे थे, तो पूज्य बाबा का दर्शन रमण रीति में करते हुए हम निकले, तो बाबा के शायद ऑक्सीजन भी लग रही थी। आप थे साथ में? आप थे, उनका जी साथ में थे। यद्यपि उस अवस्था में निकट नहीं जाना चाहिए था, लेकिन निकट गए और उन्होंने खूब पहचान लिया, भजन तो उनका जीवन ही था। अंतिम में उन्होंने ये चौपाई कही, मैं मुझे उनकी वाणी से अंतिम चौपाई ये सुनने को मिली, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये बात उन्होंने अंतिम वाक्य के रूप में दास को कही, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हम जब जब उनके पास जाते थे तब कुछ न कुछ बोलते थे, अंतिम क्षण में भी कुछ न कुछ हमको बोल के ही गए। तो एक बार हम उनके निकट गए तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने कहा कि भागवत जी में लिखा है उखल बंधन लीला के संबंध में कि स्वमातुः स्विन्न गात्रायाः विस्रस्त कबर स्रजः दृष्ट्वा परिश्रमम् कृष्णः कृपया सीत स्वबंधने। तो परिश्रमम के बाद कृपया है, भगवान कृपा से बंध गए, पर कृपा हुई कब? जब उस बाल कृष्ण प्रभु ने मैया के परिश्रम को देखा। तो पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा ने बताया कि साधक जब भगवत प्राप्ति का संकल्प करके अहर्निश साधन करता है और साधन करते करते करते करते करते करते वो दशा हो जाती जो दशा यशोदा जी की हो गई, एकदम शून्य गात्राया, रस्सी छूट गई, बेहोशी हो गई, अब विश्वास हो गया कि हम 24 घंटे नहीं 24 घंटे इससे भी ज्यादा समय साधन करें तो भी ठाकुर जी को साधन के बल से प्राप्त नहीं कर सकते, ये तो जब भी मिलेंगे अपनी कृपा के द्वारा ही मिलेंगे। ऐसा जब भाव साधक को साधन करते करते साधन की चरम सीमा में पहुंचने के बाद जगता है तब ठाकुर जी, मने भजन करते करते हाथ से माला भी छूट गई, अब एकदम हताश हो गया, तब श्री ठाकुर जी कृपया सीत स्वबंधने, तब ठाकुर जी कृपा करते हैं और भक्त के प्रेम बंधन को स्वीकार करते हैं। कृपा की बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची बात है कृपा की। तो लेकिन कृपा होगी कब? भजत कृपा करे रघुराई, भजन करने से ही कृपा होगी। बोले भजन की मर्यादा क्या है, भजन का सूत्र क्या है? भजन का सूत्र है मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन वाणी क्रिया से पहले चतुराई छोड़ दो फिर भजन करो। समस्या तो यही है, चतुराई भी करते हैं भजन भी करते हैं, दोनों एक साथ होता नहीं। चतुराई छोड़ के भजन करो तो फिर काम बन जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए श्री रामचंद्र कृपालु भज, भज माने भजन करो, इसलिए भजन करो क्योंकि भजन करने पर ही कृपालु की कृपा का अनुभव होगा। जो भजन नहीं करते उनको कृपा का अनुभव नहीं होता। देखो पांडव निरंतर श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव करते हैं, कुंती से ज्यादा विपत्ति किसने भोगी है, पर कुंती विपत्ति के क्षण में भी कितनी कृपा का अनुभव कर रही है कि विपदस संतुनस्तस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, मैं विपत्तियों के बोझ से दबी रहूं क्योंकि विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली। क्या अद्भुत कृपा का चिंतन है, विपत्तियां भी विपत्ति नहीं लग रही है कृपा के चिंतन के कारण। कौरवों को कभी कृपा का चिंतन नहीं होता भगवान की, कृपा का चिंतन तो होता ही नहीं, श्री कृष्ण को भी भगवान मानने के लिए तैयार नहीं वो सब। कौरवों में एक मामा शकुनी था, वो तो बड़ा चतुर चालाक था। वो मामा शकुनी तो कहता था, हमारे महाराज जी कहते थे, मामा शकुनी का विचार था कि पूरे संसार में 1.5 रुपया अक्कल है, अक्कल माने अक्ल बुद्धि, 1.5 रुपया भर बुद्धि है पूरे संसार में, उसमें से हमारे पास कितनी है, शकुनी के विचार। वो कहता था 1.25 रुपया बुद्धि नहीं, 1 रुपया बुद्धि हमारे पास है और 4 आना बुद्धि कृष्ण के पास है और बचा कितना, फिर 4 आना बचा, 4 आना में पूरा संसार है। रुपया भर बुद्धि हमारे पास, 4 आना भर कृष्ण के पास, वो चाराने में पूरा संसार। क्या करें? बोले भांजे राजा, ये जो कृष्ण है ना, बड़े चटोर हैं। हमने सुना है वो माखन चुरा चुरा के खाते थे, लगता खाने को नहीं मिलता था इनको। बढ़िया सुंदर पकवान मिष्ठान बनवा के खिला पिला के इनको अपने बस में कर लो बस। तो एक रुपया तो तुम्हारे मामा के पास तक्कल है ही है, वो चाराना और तुम्हारे चाराना और तुम्हारे पक्ष में आ जाएगी, तो कितनी हो गई? 125। फिर पांडवों के पास तो चाराना भी नहीं है, वो तो बुद्धू हैं। चाराना में पूरा संसार है, उसी में पांडव हैं। तो तुम्हारे शत्रु तो बिना मारे मर जाएंगे। ओ महाराज क्या कहना, इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए। दुशासन के महल में भगवान की व्यवस्था की गई रहने की, क्योंकि सबसे सुंदर दुशासन का महल था हस्तिनापुर में, सबसे सुंदर उसका महल था। जब इससे राजा बने हैं तो दुशासन का महल भीमसेन को दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा पराक्रम युद्ध में भीमसेन का था, इसलिए उनको दुशासन का महल दिया गया। सबसे सुंदर महल था दुशासन का पूरे हस्तिनापुर में। तो उस महल को खाली करवाया गया श्री कृष्ण के आतिथ्य के लिए। वो वहीं बढ़िया बढ़िया पकवान व्यंजन बने, भगवान ने नजर उठा के भी नहीं देखा। ओए तेरे भीतर प्रेम नहीं है, मेरे भीतर भूख नहीं है, धर्राक अपने व्यंजन। और दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। हमारे ठाकुर जी ने अलोनिया साग विदुर जी के घर में खाया। ऐसे भी लोग चतुर चालाक होते जो भगवान को भी बुद्धू समझते हैं। बताओ, शकुनी अपने को रुपया भर अक्कल मानता था और श्री कृष्ण के पास चारा ना अक्कल। बोले भले आदमी, भगवान ने कहा वो चारा ना अक्कल वाला ही तुम्हें ठिकाने लगाएगा। और शकुनी अपने परिवार के सहित मारा गया। इसलिए मन क्रम बचन छाण चतुराई, भजत कृपा करे हिंदू राय। इसलिए भजो, भजन करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, मन भजो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, क्यों कहा? और किसी इंद्री को आज्ञा दे देते कि तुम भजो, जीव भजो, हाथ भजो, इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। मन भजो ये क्यों कहा? क्योंकि इंद्रियों की अपने विषय में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में मन ही कारण है। मन जब भजन करने लग जाएगा तो इंद्रियां सहज ही भगवान का ही अनुभव करेंगी। मन भजन नहीं करेगा तो इंद्रियों से केवल श्रम होगा, भजन की क्रिया वस्तुता आरंभ ही नहीं होगी। अंतकरण की संकल्प विकल्प आत्मिका जो वृत्ति है, उस वृत्ति विशेष को मन कहते हैं। संकल्प विकल्प आत्मकम मना, उसको मन कहा जाता है। और मन की स्थिति कैसी है जानते हैं? मन की स्थिति है पीपल के पत्ता के जैसी। पीपल का पत्ता देखा? देखो इस सामने पीपल है और भी तमाम वृक्ष यहां लगे हैं, लेकिन ध्यान से देखना, इसमें बाहर हवा नहीं चल रही है, लेकिन पीपल के पत्ता देखो हिल रहे हैं। हिले कि नहीं? पीपर पात सरिस मन डोला, मन की अवस्था पीपल के पत्ते के जैसी है। पीपल के पत्ते का हिलने का स्वभाव है, मन चंचल ही रहता है, हिलता ही रहता है, स्थिर नहीं रहता मन। अर्जुन ने कहा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये बायो रिव सुदुष्करम। मन बड़ा चंचल है, मत देने वाला है, बड़ा मजबूत है, जैसे हवा को मुट्ठी में बंद कर पाना कठिन है, ऐसे ही महाराज इस चंचल मन को निग्रहित कर पाना बहुत कठिन है। ये मन इंद्रियों का संयोग प्राप्त करके विषय में प्रवृत्त होता है, इंद्रियां क्षुब्ध हो जाती हैं, इंद्रियों को परवश कर देता है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्ये वशम नयेत। गीता जी में इस प्रकार की बात भगवान ने कही है। तो यहाँ गोस्वामी जी मन को कह रहे हैं कि अरे मन, तू अपनी चंचलता किसी अवस्था में छोड़ नहीं सकता, पर मैं तुझे ऐसा बढ़िया स्थान बताता हूँ जहाँ तू चंचलता छोड़ करके स्थिर हो जाएगा। तो वो कौन स्थान है? हमारे सूरदास जी से पूछो वो स्थान कौन सा है। मन में रही नाहिन ठोर, मन में रही नाहिन ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। मन में रही नाहिन ठोर, मन में रही नाहिन ठोर, चलत चितवत सुपन सोवत दिवस जागत रात चित्त ते वह मधुर मूर्ति छिन नहीं तऊत जाते। मन में रहो नाहिन ठोर, मन में दूसरा ठोर नहीं रहा। ये मन धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी ऐसा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट विषय पदार्थ नहीं है जहां मन लगने के बाद वहां से लौट कर ना आता हो। एक बार मन लगता है फिर लौट कर आ जाता है। केवल और केवल श्री ठाकुर जी ऐसे हैं, इनमें एक बार मन लग जाए फिर लौट कर संसार में आता नहीं। मन में रही नाहिन ठोर, इसलिए मन का लगना वही माना जाएगा जहां लगने के बाद मन लौट के ना आवे, और ऐसे केवल श्री ठाकुर जी हैं। इसलिए सुंदर अनूप जोरी अति मन को भावती, सुंदर अनूप जोरी अति मन को भावती, सुंदर अनूप जोरी देखी मैं आज मग में कुंजन सो आवती, सुंदर अनूप जोरी अंग अंग देत शोभा भूषण जड़ाऊ वाली। बड़ा भाव से गाते थे बक्सर वाले मामा जी इस पद को। अंग अंग अंग अंग देत शोभा भूषण जड़ाऊ वाली, नैनों में सोहे कजरा अधरन पे पान लाली, नैनन में सोहे कजरा, अधरन पे पान लाली सुंदर अनूप जोरी, अति मन को भावती देखी मैं आज मग में कुंजन सो आवती। प्रीतम के कांधे कर धरे प्यारी आनंद सो आवती, प्रीतम के कांधे कर धरे प्यारी आनंद सो आवती, प्रीतम के कांधे कर धरे प्यारी आनंद सो, हंसी हंसी के करत बातें मुख ललित चंद सो, सुंदर अनूप जोरी पग धरत होले होले, गति देख हंस लाजे पग धरत होले होले, गति देख हंस लाजे नूपुर परम मनोहर, अति मधुर मधुर बाजे नूपुर परम मनोहर, अति मधुर मधुर बाजे सुंदर अनूप जोरी, अति मन को भावती या भांति सो मगन है क्रीड़ा करते हैं दो, या भांति सो मगन है क्रीड़ा करते हैं दो, नारायण रसिक जन बिन ये रस न जाने को, नारायण रसिक जन बिन ये रस न जाने को, नारायण स्वामी जी का पद है। सुंदर अनूप जोरी अति मन को भावती, तो मन को भाने वाली जोरी युगल सरकार सीताराम जी की ही है, इसलिए श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। अब भजन से क्या होगा, अरे मन तुम राम कृपालु रामचंद्र जी का भजन करोगे तो मिलेगा क्या, बोले हरण भव भय दारुणम, दारुण भव भय को हरने वाला है। ये भाव भय की चर्चा हम कल विस्तार से कर चुके हैं, इसलिए आज नहीं करेंगे। सबसे बड़ा भय है इस संसार का, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, न जाने कितने कल्प कितने जन्म कितने युग व्यतीत हो गए, ये परंपरा से अभी तक हमें छुट्टी नहीं मिली और ये तब तक नहीं होगा। कब तक, बोले बारी मथे घृत हो ये बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल। रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाण, ज्ञान बंत अपि सो नर पशु बिन पूछ विषाण, राका पति षोडस उवई तारागन समुदाय, सकल गिरन दबलाय बिनु रवि रात न जाय। ठीक ऐसे ही, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटहि न जीवन केर कलेसा, कागुसुम जी का महावाक्य है। इसलिए श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भोवे दारुणम, कैसे हैं नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। देखो यद्यपि पंकज में और कंज में अंतर नहीं है, पर्यायवाची है ना, कमल को कमल भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं, कंज भी कहते हैं, अरविंद भी कहते हैं, अंतर नहीं है। पर यहां इस पद में गोस्वामी जी ने कहीं भी पंकज शब्द का प्रयोग नहीं किया। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय धारणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज कंज कंज कंज एक प्रकार से पुनरुक्ति हो गई, एक जगह कंज कह देते, एक जगह पंकज कह देते, एक जगह अरविंद कह देते, अपने ढंग से बिठा लेते उसको आगे पीछे करके। पर कंज कंज कंज कंज ये तीन बार क्यों कहा? मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पंकज तो पंकाज्यायमानत्वात् पंकजः कीच से पैदा होता है, पर श्री राम जी कमल तो जरूर हैं, पर ये श्रृंगार का सौंदर्य का कमल कीच से पैदा हुआ नहीं है, ये तो कंज हैं, ये कीच से पैदा हुए कमल, ये पंकज नहीं है, तो ये बिना पंकज से ही उत्पन्न हुए हैं, ये कहना चाहते हैं गोस्वामी जी, इसलिए पंकज न कह करके कंज ही कहा। ऐसे भगवान का भजन करो जिनके अधर कमल नेत्र कमल मुख कमल कर कमल चरण कमल, कमलों का ही जो समूह है, नव सरोज लोचन रतनारे अरुण कंज दल लोचन दास सदा अनुकूल। कितनी जगह कंज शब्द का पंकज शब्द का प्रयोग आया है, अब यहां इतने कंज क्यों बता रहे हैं? मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं, कह रहे मन रूपी भौरा तू अनेक फूलों के पास जाता है पर वहां ठहरता नहीं, वहां से वापस आ जाता है, पर मैं तुझे एक कमल दो कमल तीन कमल नहीं, मैं तो नक्षिक कमल कमल का बन उपस्थित तेरे सामने कर रहा हूँ। तेरी राजी आवे नैन कमल में अटक जा, अधर कमल में अटक जा, श्रवण कमल में अटक जा, हस्त कमल कमल में अटक जा, चरण कमल में अटक जा, तेरा जहाँ मन हो जहाँ तेरी राजी आवे तू वहीं अटक जा। अरे मन रूपी भौरे तू भगवान के चरण कमल अधर कमल मुख कमल का आश्रय ले ले। नवीन है यहां देखो लोचन मुख कर पद ये चार अंग कहे गए, इन चारों में वात्सल्य श्रृंगार सख्य और दास्य ये चारों भाव इसमें आ जाते हैं, पांचवा सांतरस भी आ जाता है। तो ये इसका मतलब है कि नेत्र की कृपा कोर उसके कटाक्ष उसके शोभा का निधान, तुम नेत्र का दर्शन कर लो चाहे मुस्कान का दर्शन कर लो चाहे मीठी बोलनी का अनुभव कर लो, इसका मतलब है कि रूप रसगंध शब्द स्पर्श ये पांच हैं और पांच ही भगवान के मुख्य अंग हैं, इसलिए इन्हीं में अपने को लगा लो, ये भाव। इसका मतलब है कि नेत्रों से कृपा कोर का ध्यान करो कटाक्ष का चिंतन करो और शोभा सुख निधान मुख छवि का दर्शन करो, और कानों से सुनना हो तो मधुर शब्द को सुनो, और हाथ से यदि अनुभव करना हो तो कबहू सुकर सरोज रघुनायक रघुनायक धरियो नाथ शीश मेरे, और यदि चरणों का चिंतन करना हो तो मनरे परस हरि के चरण हैं, भजमन राम चरण सुखदाई चरणों का की उपासना करो। सब कुछ रूप रसगंध शब्द स्पर्श ग्राहक इंद्रियों को भगवान के रूप रसगंध शब्द स्पर्श के अनुभव में ही लगा दो, ये इसका तात्पर्य है। भगवान के शरीर में कितने कमल हैं? वाल्मीकि रामायण में लिखा है दश पद्मो दस बृहत् त्रिभिर् व्याप्तो द्विशुक्लवान। राम जी के श्रीअंग में दस कमल हैं, दस स्थान रामचंद्र जी के कमल के सदृश हैं। मुख नेत्र मुख विवर जिह्वा ओष्ठ तालु स्तन नख पैर और हाथ, ये दस अंग रघुनाथ जी के कमल के समान है, पद्म चिन्ह से चिन्हित हैं ऐसे जो। और वो कैसे हैं? बोले वो सगुण ब्रह्म श्री राम जी हैं। कमल कंज पंकज जलज सरसिज नलिन सरोज नीरज बारिज पंक रोह जल रोह पद्म पथोज पुंडरीक अरविंद सरोरोह सरसीरोह जल जाभ अम्बुज राजीव तामरस रामचरण असलाभ। जितने कमल के पर्यायवाची शब्द हैं सब बनादास जी ने कह दिए और कहा भैया तुमको और कहीं मन अटकाना भटकाना नहीं है, इसी में अपने मन को सदा सर्वदा के लिए लगा दो। ऐसे मुख ऐसे नयन ऐसे कर अरुकाय बना दास ऐसे चरण चित न कहूं चली जाए। बना दास ऐसे चरण चित न कहूं चली जाए। ये कैसे हैं? कहते हैं अब एक एक का स्मरण करो तो कोई पारावार नहीं। नेत्र कमल अधर कमल मुख कमल चरण कमल भाव तो मन में खूब उठते हैं कि ये कहें ये कहें ये कहें, पर क्या करें, ये घड़ी सामने रखी है कहती है मत कहो कुछ, 12:30 बज रहे हैं, छोटे छोटे बालक गायत्री पुरस्करण कर रहे हैं, ये बटुक ब्रह्मचारी भी सब परेशान हो रहे हैं, कहते कब महाराज ये बोलना बंद करें तो हम जल्दी से फलाहार करें, तो ब्राह्मणों को भी ज्यादा पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय धारणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। करोड़ों करोड़ों कामदेव का सौंदर्य तिरस्कृत हो रहा है जिनके सौंदर्य के समक्ष, ऐसा दिव्य जिनका सौंदर्य है। मेघ में पीले रंग की बिजली एक क्षण चमक जाए तो मेघ की शोभा बढ़ जाती है, और शाश्वत भाव से पीले रंग की बिजली चमके तब तो क्या कहना, ऐसी अद्भुत शोभा पीताम्बर की हो रही है। ये पीताम्बर साक्षात श्री किशोरी जी का ही स्वरूप है। नवमी जनक सुतावरम, जनक सुतावरम नवमी। जनक सुता क्यों कहा? जनक जी महान विदेहराज महान योगी हैं, भगवान की विभूति हैं, तो अपने पिता का गुण पुत्री में आएगा ही, तो जनक जी परम योगी हैं तो ये परम योगिनी हैं। इसका मतलब है इनका कभी भगवान से वियोग होता ही नहीं, ये तो परम योगिनी हैं। इसका मतलब है कि जनक सुता वर का भजन करोगे तो तुम्हारा भी कभी वियोग होगा नहीं, ये भाव है। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आजान भुज घुटने तक लंबी भुजाएं हैं, ये आजान भुज के कई भाव हैं। एक तो महापुरुषों का लक्षण होता है आजान भाव। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज आजान बाहु, हमारे पूज्य खाचौक वाले महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज भी आजान बाहु थे, वो तमाशा करते थे, वो अचला होता ना हमारे साधुओं का जो हम जैसे हमने पहना अचला, इस अचला की बड़ी विशेषता है। ये अपने हाथ से 10 हाथ का होता है, ये अपने हाथ से 10 हाथ का होता है। जैसे हम अपने हाथ से 10 हाथ नापेंगे तो ये ब्रह्मचारी जी को अच्छा संभाल ही नहीं संभलेगा, पर ये छोटे बटुक ब्रह्मचारी, क्या नाम है इनका, अभिषेक नाम है, तो अभिषेक बटुक जी जो हैं, इनको हम अपने नाप से 10 हाथ का चला नाप के देंगे, ये तो बेचारे छोटे से हैं, संभाल ही नहीं पाएंगे चला, पर ये अपने हाथ से 10 हाथ नाप लें तो पूरा फिट आ जाएगा। तो विचित्र बात है कि नहीं। तो महाराज जी सब विद्यार्थियों से अचला नपवाते थे, नया अचला निकालते पहनने के लिए सबसे नपवाते। हम भी नापते हैं, कोई कपड़ा आता तो नापते जरूर, महाराज जी की याद आ जाती है, नापते हैं। तो कपड़ा नपवाते तो सबकी सबके नपवाने के बाद फिर महाराज जी अपने हाथ से नापते। उनका हाथ इतना लंबा था कि किसी का 7 हाथ निकलता, किसी का मतलब कि लोगों के ज्यादा ज्यादा हाथ निकलते, और महाराज जी का जब नापते तो सब पीछे रह जाते, महाराज जी का सबसे ज्यादा निकलता। हाथ खूब विशाल थे। तो आजान बाहु ये लक्षण है। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी, कि काशी में जब पढ़ते थे तो महात्मा गांधी एक सभा में आए, महात्मा गांधी की सभा थी तो तमाम विद्यार्थी गए, बोले हम भी गए सुनने गांधी जी का भाषण। तो महाराज कहते मैंने उसी बार गांधी जी को देखा तो ये विशेषता देखी कि गांधी जी आजान बाहु थे, उनकी भुजाएं बहुत लंबी थी, महाराज जी कहते मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसे तमाम महापुरुषों के, भगवान तो भगवान है, आजान उलंबित भुजा है। हमारे श्रीमन महाप्रभु जी आजान उलंबित भुजऊ कनकाव दातऊ है। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद महाप्रभु आजान उलंबित भुजऊ, आजान उलंबित भुजाएं, आजान भुज सर चाप धर। आजान भुजाएं क्यों कही जा रही है, इसलिए कही जा रही है कि तुम चिंता क्यों करते हो, विकल क्यों होते हो, तुम कथनचित दीनता के कारण दूर भी खड़े हो गए तो उनकी भुजाएं छोटी नहीं है, वे दूर से भी अपनी लंबी लंबी भुजाओं में खींच कर भर लेंगे, अपनी छाती से लगा लेंगे। ये भाव दिखाने के लिए कहते हैं आजान भुज सर चाप धर। और तुम डरना नहीं, अब राम जी की शरण में आ गए, अब क्या डरना, भुज सर चाप, छोटी भुजा वाला नहीं है हमारा रक्षक, बड़ी भुजा वाला रक्षक है, और उनमें भी शरचाप धनुष और बाण है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। भक्तों को अभय दान देने के लिए ही भगवान ने धनुष बाण धारण कर रखा है। ऐसा नहीं समझना कि भगवान डरते हैं इसलिए हथियार लेके रखते, नहीं, डरते तो हम लोग हैं, हम लोगों को निर्भयता देने के लिए धनुष बाण धारण कर रखा है। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। अब खर दूषण को क्यों कहा, संग्राम जित रावण क्यों नहीं कहा, खर दूषण क्यों कहा, क्योंकि इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और खर दूषण सौंदर्य पर मोहित हैं। क्या कह रहे हैं मानस प्रेमियों, भरतदास जी महाराज को चौपाई याद होगी, क्या रहे कर दूषण, बोले यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। खरदूषण कह रहे हैं, करे भैया नाक तो काट ली हमारी बहन की, नाक कान तो काट लिए, काम तो बहुत बुरा किया, लेकिन ये बध के योग्य नहीं है, बड़े सुंदर हैं। तो भगवान का सौंदर्य ऐसा है जो राक्षसों के चित्त पर भी चढ़कर बोल रहा है, असुरों के चित्त को भी आकृष्ट कर रहा है, ये कहने के लिए खर दूषण कहा। और बल कैसा है कि रावण कहता है खर दूषण मोसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिन भगवंता। ऐसे खर दूषण को 14,000 राक्षसों के सहित एक ही मुहूर्त में मार दिया, समाप्त कर दिया। क्योंकि देख ही परस्पर राम करी संग्राम, रिपु दली लरी मर्यो, मोहनास्त्र का प्रयोग कर दिया। ऐसा अद्भुत श्री राम जी का सौंदर्य है। खरदूषणम क्या, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, शिरक्री भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, इति बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजनम। अब यहाँ शंकर जी ब्रह्मा जी भी इनका भजन करते हैं। इस शिव मन रंजनम शंकर जी और ब्रह्मा जी के मन को भी आनंद देने वाले हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही यही कारण मुनि जतन कराही, इत्यादि प्रकार से। तो ब्रह्मा जी शेष जी शिव जी जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, अरे मन तू उन्हीं श्री सीताराम जी का ध्यान करे। ध्यान करने से क्या होगा, बोले कामादि खल दल गंजनम, कामादि खलों का जो दल है वो समाप्त हो जाएगा। तब लगी बसत हृदय खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, जब लगी उर्न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिभा था, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। इसलिए ये सारे खलों पर नियंत्रण कैसे होगा, बोले ये गंजन करने वाले ऋषि रघुनाथ जी हैं, इनकी कृपा से हो जाएगा। एक खलदल गंजन है, ऐसे श्री राम जी का भजन करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बात बहुत संक्षेप में कह करके हम पूरा कर देते हैं, कल यहाँ से आगे दूसरे पद की चर्चा हम करेंगे। कामादि खलदल गंजन जो कहा गया, इसका मतलब है कि भगवान को कुछ करना नहीं पड़ेगा, उनका स्मरण करते ही तुम्हारे ये सद्विकार रूपी खल हैं ये नियंत्रित हो जाएंगे। एक पुलिस अधिकारी थे, जिला पुलिस अधीक्षक जिसको एसपी को बोलते हैं, तो वे एक शहर में जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त हुए। तो सरकारी भवन तैयार नहीं था, तो पहले तो इतने सरकारी भवन बनते भी नहीं थे, किराए से रह जाते थे अधिकारी लोग। तो वो जो एसएसपी थे एसपी थे उनके पिताजी बड़े भक्त थे। उन्होंने कहा बेटा अमुक शहर में तुम्हारी नियुक्ति हुई है, उस शहर में एक संत रहते हैं बहुत अच्छे, तुम नियुक्ति रजिस्टर में हस्ताक्षर पीछे करना, उपस्थिति रजिस्टर में पहले संत का दर्शन करना, सर्वविध मंगल होगा। तो पुत्र गया संत का दर्शन करने गया, नियुक्ति हुई थी उनकी उसी दिन, अभी ऑफिस में नहीं गए थे हस्ताक्षर करने, सीधे वहीं आए, वहां सत्संग हो रहा था बैठ गए। वो ये पूछना चाहते थे अपने पिताजी का परिचय देकर के कि मैं उनका पुत्र हूँ, यहाँ एसपी बन के आया हूँ, आप यहाँ विराजते हैं तो आप बताएं हम कहाँ रहें, अच्छी जगह बताएं, ये पूछना चाहते थे वो एसपी साहब। और एक व्यक्ति वहां बैठे थे, वो वैश्य थे। सच्ची घटना एक जगह की, वो वैश्य थे। उनका लड़का अमेरिका में इंजीनियर हो गया था, एक ही लड़का था, वो लौट के नहीं, वही बस गया अमेरिका में। बड़ा मकान था, वैश्य थे, अपने घर में रहते थे, व्यापार व्यापार नहीं करते थे। पर एक बात हम बतावे आपको, ये वैश्य वर्ण का दोष नहीं है, गुण है। वैश्य के मन में एक इच्छा रहती है और रहनी चाहिए कि आखिरी क्षण तक कुछ न कुछ कमाए। कमाएगा नहीं तो सेवा कैसे करेगा। तो उनके कोई कमी नहीं थी ऐसी, धंधा तो सब छोड़ दिया था, पर सोचते थे खाली बैठे कुछ न कुछ पैसा आए तो अच्छा है। तो बड़ा मकान है, सफाई भी कौन करेंगे। तो मकान का एक मंजिल, ऊपर वाला मंजिल किराए से दे दिया। अब जिन लोगों ने किराए से लिए वो इतने भारी बदमाश थे, उन्होंने वहीं शराब कबाब सब शुरू कर दिया। वो तो छठे, कई जिलों के छठे बदमाश थे। थोड़े दिनों बाद जो है किराया तो देना बंद ही कर दिया, महीना दो महीना किराया दिया, और इतना परेशान किया कि वो बेचारे वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी सहित अपना सारा सामान छोड़ करके अपने प्राण बचाते हुए संत जी के यहाँ रोज सत्संग करने आते। तो संत जी ने उनसे कहा कि आज आप दुखी ज्यादा क्यों हैं? बोले महाराज, संसारी बात आपसे क्या बतावें, ऐसी ऐसी समस्या है। और उसी समय एसपी साहब ने पूछा था हम कहाँ रहे, तो एक योग की बात है। तो एसपी को पूछना था, तो एसपी साहब बोले महाराज जी मैं भी यही पूछना चाहता था मैं कहाँ रहूं, आपकी यदि आज्ञा हो जाए, ये राजी हो तो। एक मंजिल में तो किराएदार है ही हूँ, इन्होंने घर छोड़ ही दिया, ये तो आश्रम में आ गए, तो कहें तो नीचे वाला मंजिल खाली, इसमें मैं रह जाऊं। सेठ जी बोले रे महाराज, आप बड़े सज्जन मालूम पड़ते हो, बरभलवास नरक करता था, दुष्ट संगजन देई विधाता, हम तो जान बचा के चले आए, हमको कुछ नहीं चाहिए, ना सामान चाहिए और ना मकान चाहिए, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। बोले आप हमें अनुमति तो दीजिए कि हम नीचे मंजिल पे रहें, वो ऊपर वाला भी खाली करके चले जाएंगे। अच्छा हाँ, तो लो महाराज चाबी तो ये है, चाबी दे दी। वो एसपी कुछ किया नहीं उसने, वो तुरंत ऑफिस में गया अपना हस्ताक्षर ज्वाइन करके, और तुरंत पुलिस दल लेकर के गाड़ी गाड़ी लेकर के सीधे वहां पहुंच गया, कुछ बोला ही नहीं, और एक साइन बोर्ड कीला लगा के ठुकवा दिया, जिला पुलिस अधीक्षक आवास। साइन बोर्ड लगते ही वो बदमाश सब कहां के कहां भाग गए, वो अपना सामान छोड़ के भाग गए, क्योंकि एसपी इतना विलक्षण था महाराज, बड़ा ईमानदार और नाम था उस एसपी का, बदमाशों को ठिकाने लगाने का ही काम था उसका, वो सब भाग गए महाराज बदमाश। तो ये घटना हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक एसपी के साइन बोर्ड लगने मात्र से और इतने चोर बदमाश उचक के सब भग गए, तो साक्षात भगवान हृदय में बस जाएंगे तो कामादि खल दल गंजनम, ये कहां से भीतर रहेंगे, रह नहीं सकते। पर भैया ये बसेंगे कब, तब बसेंगे जब राम चंद्र कृपालु भज मन, मन मन से भजोगे तो हृदय में रघुनाथ जी बस जाएंगे, और हृदय में रघुनाथ जी बस जाएंगे तो कामादि खल दल गंजनम। श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। यही विराम होता है, फोन बज रहा है, एक बजने में 15 मिनट कम है, तो आप लोगों को 1 घंटे का विश्राम है। नित्य प्रति गो माता की आरती होती है, सविधि पूजा और आरती, तो आप सब आरती में अवश्य समय से सम्मिलित हो। शाम की आरती का समय 6:30 बजे का है, क्यों 6:30 का और सवेरे की आरती का समय भी 6:30 का है। हैं? आज कितने बजे हुई? तो सवेरे की आरती का समय 7:00 का, शाम की आरती का समय 6:30 का। आप लोग समय से कामधेनु गो माता की आरती में अवश्य उपस्थित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय जय श्री राधे। बेटा आने में क्लोज किया गया था भगवान ने कहा। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जीत खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम श्री राम। जय जय राम श्री राम जय जय राम। कल इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन पुनः इसके कुछ विशिष्ट भावों की चर्चा हम करना चाहते हैं। आप सब अत्यंत भावपूर्वक सजग होकर सावधान होकर सुने। महात्म में लिखा है, प्रमादेन हतम श्रुतम। आप प्रमाद पूर्वक जो सुनोगे वो नष्ट हो जाएगा, प्रमाद पूर्वक नहीं, बहुत श्रद्धा पूर्वक और अत्यंत सावधानी पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इस पद का भाव स्पष्ट है, हे मन, कठिन भव भय के हरने वाले परम कृपालु श्री रामचंद्र जी को भजो, जिनके नेत्र नव नीरद के समान है, नवीन कमल के समान है, नवीन कमल के समान जिनका मुख है, नवीन कमल के समान जिनके कर कमल हैं, और अरुण कमल के समान जिनके चरण तल हैं, सजल मेघ के समान जिनकी अंगकांति है, झिलमिलाता हुआ पीतांबर सुशोभित हो रहा है, करोड़ों कामदेव की छवि को मर्दन करने वाला जिनका मंगलमय स्वरूप है, ऐसे अत्यंत पवित्र आत्मा जो श्री जानकी पति हैं, उनको नवमी, नवमी माने हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिनके मस्तक पर सुंदर क्रीट मुकुट विराजमान है, कानों में जिनके सुंदर कुंडल विराजमान है, ललाट पर सुंदर तिलक शोभायमान हो रहा है, जिनके रोम रोम से औदार्य वरस रहा है, औदार्य माने उदारता, रोम रोम से जिनके उदारता टपक रही है, जिनके नखशिख बड़े सुंदर दिव्य आभूषण शोभायमान हो रहे हैं, आजान भुज जिनकी घुटने तक लंबी विशाल भुजाएं हैं, उनमें धनुष बाण धारण किए रहते हैं, और जिन्होंने खेल खेल में ही खरदूषण को जीत लिया, ऐसे दीनों के बंधु, शरणागत भक्तों के अविद्याजनित अंधकार को मिटाने वाले हे सूर्य, दानव और दैत्य वंश के विनाशक, रघुकुल को आनंद देने वाले, आनंद स्वरूप जल बरसाने वाले मेघ, हे आनंद घन, आप कौशलपुरी के चंद्र हैं, ऐसे जो आनंद घन कौशलपुरी चंद्र श्री रामचंद्र दशरथ नंदन हैं, ऐसे दशरथ नंदन श्री रामचंद्र को अरे मन तुम भजो। भगवान शिव शेष जी मुनि एक साथ मिलकर जिनकी उपासना करते हैं, जो इनको भी आनंद देने वाले हैं, तो उन श्री रघुनाथ जी का भजन करो, वे रघुनाथ जी प्रसन्न हो जावें और प्रसन्न होकर हमारे हृदय में विराजमान प्रतिष्ठित डेरा डाले हुए जो काम क्रोध लोभ आदि षड विकार रूपी राक्षस हैं, उनको हमारे घर से निकाल देवें। कल हमने ये चर्चा की थी कि राम राज्याभिषेक के पश्चात की स्तुति है, इसके पहले दो पद आए हैं, एक पद में संपूर्ण रामचरित, दूसरे पद में देही अवलंब वेदे ही भरता, और तीसरा रामचंद्र कृपालु भजमन। 43, 44 और ये 45वां पद। तो पिछले एक पद में राम राज्य का वर्णन किया और उस राम राज्य के वर्णन में अंत में ये बात कही गई कि श्री अयोध्यावासी निरंतर श्री रामचरित्र सुनते हैं, रामचरित्र श्रवण करने के कारण चरतामृत सिंधु में उनका चित्त डूबा रहता है, इसलिए उनके जीवन में दुख का स्पर्श नहीं होता है, वे सदा सुखी रहते हैं। महाराज जी, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने नंदादि ब्रजवासियों के संबंध में एक बड़ी सुंदर बात कही है, यहाँ के प्रसंग के अनुरूप है, इसलिए हम उसका स्मरण कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, इति नंदादयो गोपाह राम कृष्ण कथाम मुदाह कुर्वन्तो रममानस्य नामिंदन भव वेदनाम। हे राजर्षि परीक्षित, नंद आदि गोपगण ब्रजवासी गण वे निरंतर श्री कृष्ण बलदेव के मंगलमय चरित्रों को गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो कृष्ण बलराम के मंगलमय चरित्रों को गाते गाते सुनते सुनते उन ब्रजवासियों का, नंदादि ब्रजवासियों का चित्त ऐसा भगवत चरितामृत सुधा सरिता में डूब गया कि भव वेदनाम न अविंदन, भव वेदनाम न अविंदन, वे भव वेदना का ज्ञान प्राप्त न कर सके। माने संसार में कष्ट है यह अनुभव ही ब्रजवासियों को नहीं हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि सुख दुख की अनुभूति करने वाला मन है, और मन जब भगवान के चरित्र में डूब जाएगा, भगवान के नाम में डूब जाएगा, तो दुख सुख दोनों की निवृत्ति हो जाएगी, फिर सदा आनंद की स्थिति आ जाएगी। और इस प्रकार से जिसका चित्त भगवान की चरितामृत सुधा सरिता में डूबा है अथवा चरितामृत सुधा सिंधु में डूबा है, उसके अंतकरण को कोई भी दोष छू नहीं सकता है। तो इतनी बड़ी महिमा है गुणगान की, तो मानो इस 45वें पद के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे कि अरे मन, देख ले, अयोध्यावासी निरंतर श्री राम गुणगान करते रहते हैं, इसलिए दुख दोष का स्पर्श उनको नहीं होता, वे सारे दोषों से मुक्त बने रहते हैं। तू सीख ले ले, तू भी यदि राम जी के गुणगान करेगा तो तुझे भी दुख छू नहीं सकेगा, तेरे भीतर भी विकारों का प्रवेश नहीं होगा। तो एक प्रकार से अपने मन को संबोधित करके राम जी का गुणगान कर रहे हैं, है? राम जी के स्वरूप का वर्णन, राम जी के स्वभाव का वर्णन, राम जी के पराक्रम का वर्णन, कैसे हैं राम जी। बोले, भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही शोभाशील रूप गुण धाम ही। ये अयोध्यावासी एक दूसरे से कहते हैं, बेटा बाप से कहता, बाप बेटा से कहता, पत्नी पति से कहता, पति पत्नी से कहता, भाई बहन से कहता, बहन भाई से कहता, स्वामी सेवक से कहता, सेवक स्वामी से कहता, गुरु शिष्य से कहता, शिष्य गुरु से कहता, सब एक ही बात कहते, भगवान कृपा करके भगवान के गुण सुनाइए, भगवान का चरित्र सुनाइए। यही विधि नगर नारी नर करहीं राम गुण गान, गोस्वामी जी ने कहा। इस प्रकार से नगर के नारी नर भगवान श्री राम के मंगलमय गुणों का गान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जहां एक महान जी